Nocne, krótkie spotkanie z Piotrem Frączewskim, a dokładnie byli to Dobry, Kuba Gadiński i Piotr Frączewski, potem Piotr Frączewski solo. No i jako trzecia pojawiła się piosenka Franka Kimono. Franek Kimono właściwie miał dwóch ojców, to Piotr Frączewski, ale także Andrzej Korzyński, który całość tak naprawdę wymyślił i dzięki niemu powstał Franek Kimono, dzięki niemu również powstała muzyka do Akademii Pana Kleksa i mnóstwo wcześniejszych i późniejszych przebojów. W trójce teraz piosenki z drugiej ręki. Dawno ich nie słuchaliśmy podczas naszych nocnych spotkań, w związku z tym będą trzy nagrania, Nosowska, Ścianka i Ania Rusowicz. A tak swoją drogą to miło, że artyści polscy sięgają coraz częściej po piosenki sprzed lat, nagrywają ich nowe wersje. Choćby ostatnio Krystian Ochman nagrał Siłacza, którego przed laty dokładnie 21 lat temu wylansował Marcin Rozynek. Chyba ja jednak wolę tę wersję Marcina, w związku z tym dzisiaj Siłacza Ochmanowego nie zagramy. Nosowska, Ścianka, Rusowicz. Jesienią, ja zielona.

Nosowska, Ścianka i Ania Rusowicz. Tak swoją drogą pomyślałem sobie, że gdyby Ania Rusowicz postanowiła nagrać piosenki zespołu 2 plus 1 w swoich nowych wersjach, to wszystko zabrzmiałoby nowocześnie, fajnie i myślę, że to jest jedna z niewielu wokalistek, jakie znakomicie pasowałyby do tego repertuaru, bo 2 plus 1 było generalnie dość radosnym zespołem, a taka jest Ania. Kiedy na nią się patrzy, to człowiek się od razu uśmiecha i ma ochotę słuchać tego, co proponuje i także raz na jakiś czas razem z nią zaśpiewać. To teraz kolejna gwiazda trzech utworów. To będzie Nowika, artystka, która rozpoczynała, właściwie powiem inaczej, stawiała swoje pierwsze kroki tu w radiu przy Myśliwieckiej, ale nie jako wokalistka, tylko jako małe dziecko przychodziła tu ze swoim tatą, z Lechem Nowickim, a potem się okazało, że często gościła u nas jako gość, właściwie gościni, i prezentowała swoje własne już nagrania, czy to futra, czy to zupełnie solowe, ale my wybierzemy zupełnie z innej bajki piosenki Nowiki. Będzie Nowika z Fog Cafe, będzie Nowika wraz z duetem Kępiński i Kowalonek i wraz z Andrzejem Smolikiem. Tak często pytają, dlaczego bez końca w piosenkach się śpiewa. I dziwisz się rymom rzeckliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedna, ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, wrócą znów i wyłączną będą treścią twych tęsknoty pełnych snów. I gdy wtedy ujrzysz w parku z pierwszej wiosny znane psy, taki smutny ci się złoży rym do łzy. Pierwszej wiosny znane. już rzuciłeś. Mów, ile się śmiałeś, a ile płakałeś. Od kiedy czas nas nie uczy pogody? Czy jest coś, co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Jest takie miejsce na ciele człowieka. O jego istnieniu wie tak niewiele. Wokalistka, a także DJ-ka, a także dziennikarka radiowa Nowika przed nami, właściwie za nami w trzech utworach, w piosence Kiedy będziesz zakochany, to utwór z płyty Fog Cafe, a wcześniej wraz z Miro Kępińskim i z Michałem Kowalonkiem z ich płyty Kintsugi, swoją drogą świetna płyta, ciągle uważam, że to był, właściwie jest ciągle dla mnie osobiście, jeden z najlepszych albumów, jakie ukazały się w Polsce w tamtym roku. No i wcześniejsze nagranie ze Smolikiem, czyli Tea Time. A teraz grupa, której ja powoli się uzależniam. Wchodzą na rynek bardzo po cichu, trochę tylnymi drzwiami, ale kiedy ktoś już ich usłyszy, to może się w tych dźwiękach po prostu zakochać i przy nich rozmarzyć. Mówię o zespole Mały Atlas Bush. Coś mnie goni nieustannie. Potem też dwie nowości, czyli The Boogie Town i Mikołaj. Zamiast Wszystkie powiedz mi tylko to, co chcesz, otwórz telefon. Niech już dzisiaj nikt nie dzwoni. To nie jest lista i dobrze wiesz, że szukam prawdy. Pośród plew po co nam filtry? Czy tak trudno siebie kochać? I tak bardzo chcę tego więcej. Niepewny może głowy gwiazd i tylko patrzeć, jak ta łódka się rozpadnie. Ty świecisz jasno, prowadzisz mnie tak jak polarna i czuję, że chcę z tobą selfie. Tak nie trudno cię pokochać. I plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie? Czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać mi sobą w tej dżungli. Chcę być tutaj mogli. Dlatego biegnę, wskazują drogi na skróty, lecz czuję, że nie chcę. Wierzę, że praca i upór przebiją przez ciernie. Ej, drogi słuchaczu, jeśli tu jesteś, proszę, oczekuj od świata czuć więcej. Słaba to wizja, by 50 tonów śpiewało o niczym na piątkowej plejce. Uciekam, lecz wrócę. Jeśli chcę zmienić coś, muszę. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Wow. Zapędzony w dziwnej wizji. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. synów do zoo. Oglądamy tam małpki, są zasłane tygrysy i słoń. W pokoleniach są walki, w pokoleniach są show. Nie zamierzam się martwić, jestem pikselem na matrycy wspomnień. Jestem pikselem na matrycy wspomnień. Nie wielką łódką na sztormie, lecz pierwsze promienie za oknem zwiastują wspaniały świat. Życie jest biegiem przez płotki, ustami nie dotknie swych łokci. Lecz nie chcę się martwić okropnie, marnując kolejną szans. Jestem pikselem na matrycy wspomnień. Nie wielką łódką na sztormie, lecz pierwsze promienie za oknem zwiastują wspaniały świat. Mikołaj w Trójcy. Mikołaj też dość niedawno był u nas gościem, opowiadał o swoich planach na nową płytę. Swoją drogą, może niedługo należałoby go po raz kolejny zaprosić, skoro singiel nowy jest. A przed Mikołajem The Boogie Town i Mały Atlas Bush. A teraz sięgniemy do naszego trójkowego archiwum. Będzie zespół Formacja Nieżywych Schabów ze swojej pierwszej i zdaniem wielu osób najlepszej płyty. Jeszcze wtedy wokalistą grupy był Jacek Paucha. Płyta pod tytułem Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Kiedy zamykam oczy, śni mi życie taki sen. trójce z albumu Wiązanka melodii młodzieżowych Formacja Nieżywych Schabów. To pod koniec lat 80. jeden z takich zespołów, o których mogliśmy mówić, że wprowadzał psychodelię do muzyki rockowej, ale psychodelię zupełnie inaczej postrzeganą niż to, co działo się pod wpływem różnych środków gdzieś tam za oceanem na przełomie lat 60. i 70. To tyle na dziś, jeśli chodzi o nasze spotkanie z polską i czeską, przy okazji muzyką również w trójce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze zagra zespół Atmosfir. Wspominałem Marcin Rozynku, ale to będzie fragment pierwszej z płyty grupy Atmosfir. Zamykamy potrącam deszcz i wiatr. To rośnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't save you from the sadness of the world.